Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła czwarta, jesteśmy już na stanowisku. Czas rozpocząć Coś mi świta w Trójce, wydanie środowe. Dzisiaj 30 dzień października. Witamy, Beata Wolska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. O tym mówią synoptycy. Miejscami słabe opady deszczu, to również się trafi. A na termometrach od 13 stopni miejscami na północy do 17 na Dolnym Śląsku. Tutaj oczywiście najcieplej, bo nad morzem i w rejonach podgórskich około 12 stopni. Warto dodać jeszcze wiatr, który będzie dzisiaj słaby i umiarkowany, na północy jednak porywisty, nad morzem dosyć silny, jego porywy do 60 km na godzinę zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia, co może dobrze wpłynąć na nas wszystkich. 30 dzień października, 304 dzień 2024 roku. Dzisiaj m.in. Edmund, Gerard, Julian, również Klaudiusz, Makary, Maksym, Marceli, Marcin, Przemysław, Sęczygniew, Sulimir, Zenobia świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. Wschód słońca o 6.26 będzie miał miejsce, a o 16.12 słońce zajdzie. Dziś też patrząc w kartkę z kalendarza, te mniej optymistyczne liczby, czyli 980 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, a także 390 dzień wojny między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Te najważniejsze wydarzenia również w czasie tego programu, ale też sprawdzimy inne tematy. Podejmiemy inne tematy, które na przykład we wczorajszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki Państwa rozgrzały, ale też sprawdzimy, co o poranku słychać będzie w Trójce. Nie zabraknie też dobrej muzyki, a pierwszy przykład z brzegu to właśnie ten utwór, który za chwilę pojawi się na antenie, czyli Queen, I Want to Break Free. Dzień dobry. Coś mi świta. Fallen in love.

filmowa, teatralna, znana z takich filmów jak Wabank, Seksmisja, CK Dezerterzy, a także Matki, Żony i Kochanki, zmarła w wieku 66 lat. No i właśnie ta wiadomość wczoraj pojawiła się w mediach. Wspominamy i wspominać będziemy Elżbietę Zając-Sówną, ale też warto przypomnieć przebieg kariery. Debiutowała na deskach Stołecznego Teatru na Targówku w musicalu Cabaretto we wrześniu 1980 roku. Również w tym samym roku pojawiła się po raz pierwszy na planie filmowym i to dużego filmu Wabank Juliusza Machulskiego, ale największą popularność przyniósł jej serial Matki, Żony i Kochanki, w którym wcieliła się w rolę Hanki Trzebuchowskiej. Szczyt kariery Elżbiety Zając-Sówny przypadł na lata 80. i 90. Poza filmem, warto o tym powiedzieć, grała też w teatrach w Warszawie, Gdyni, Lesznie i Łodzi, głównie w spektaklach komediowych, które przedkładała na role dramatyczne. Mawiała, że są aktorzy, którzy sprawiają, że widz płacze i tacy, którzy widza rozśmieszają. Ona wolała dawać śmiech. W rozmowie z Polskim Radiem w 2000 roku Elżbieta Zając-Sówna mówiła, że praca w showbiznesie to w jej doświadczeniu bycie nieustannie w podróży z miasta do miasta, z miejscowości do miejscowości. Jak zaczęliśmy pracować ze Zbyszkiem Górnym, on ma asystentkę, młodą dziewczynę, która prowadzi jakby wszystkie sprawy organizacyjne. I ona tak nas poznawała z początku, wciągała się w tę pracę i któregoś dnia mówi do nas tak: wy jesteście nienormalni. A my mówimy: dlaczego? Ona mówi: jesteście nienormalni, bo normalni ludzie jeżdżą skądś, dokądś, a wy jeździcie na którąś. Może ktoś, kto słucha i zajmuje się też taką pracą, która polega na jeżdżeniu, dokładnie wie, że my jeździmy na 17. Mnie interesuje, jak ja mam w kalendarzu zapisane, na którą ja mam dojechać, a czy to są Skierniewice, czy Łódź, Katowice, czy Paryż, to już jest jakby w drugiej kolejności. Bardzo ciekawe podejście do podróżowania. Aktorka dodała, że przemierzała Polskę wzdłuż i wszerz. Kiedyś pracowałyśmy w takim, to się nazywał Babski Kabaret. Występowałyśmy właśnie na estradzie w różnych miastach Polski. Przerzuty typu Szczecin, Rzeszów były rzeczą niegroźną. To znaczy jednego dnia na przykład się grało właśnie na południu, następnego dnia w Słupsku lub w Międzyzdrojach. I tak jeździłyśmy. Jeździłyśmy w samochodzie. Ja jeździłam z Adą Biedrzyńską, z Renią Zaremską, samochodem męża Ady. On prowadził samochód, opiekował się jakby nami. No to jeszcze jeden z tych trzech zapowiadanych wcześniej dźwięków, związanych oczywiście z rozmową, która miała miejsce na antenie Polskiego Radia. Aktorka wspominała, że kiedyś kierowca, spiesząc się, by dowieść zespół na czas na występ, przekroczył dozwoloną prędkość. Pojazd zatrzymała policja. Aktorki, jak podkreśliła Elżbieta Zając-Sówna, były w pełnym makijażu scenicznym. Wyskakujemy i we trzy od razu zaczynamy tam, że bardzo przepraszamy, ale my właśnie z telewizji na nagranie, i machamy rękami, uśmiechamy się, szczerzymy zęby. Na to policjant tak za nim mówił, mówi: widzę, poznaję show biznes, rozumiem, jedźcie, i puścił nas. Następnego dnia jesteśmy przed pierwszym występem. Skończyłyśmy poprzedniego dnia w nocy gdzieś w kolejnym mieście. Rano wstałyśmy, żeby przejechać do następnego miasta. Wyglądamy jak trochę pognieciony śliwki, fioletowo-zielone. Jedziemy przez jakieś miasteczko i miga samochód naprzeciwka światłami, dając znak, że w pobliżu gdzieś znajduje się policja, pewnie z tym radarem. I Ada się obejrzała do tyłu, tak popatrzyła na nas z Renią i chwyciła Marcina za rękę i mi tak: Marcin, zwolnij, nas dzisiaj nikt nie pozna. Elżbieta Zając-Sówna cierpiała na chorobę von Willebranda, czyli taką wrodzoną skazę polegającą na trudnościach z krzepnięciem krwi. W drugiej połowie lat 90. zaczęła wycofywać się z aktorstwa, zajęła się też pracą charytatywną, a w ostatnich latach pojawiała się gościnnie w serialach telewizyjnych, m.in. Na dobre i na złe. Ostatni raz na dużym ekranie można ją było zobaczyć w filmie Szczęścia chodzą parami. Przypominamy tę smutną wiadomość. Elżbieta Zając-Sówna zmarła w wieku 66 lat. Teraz 14 minut po godzinie 4. Przed nami The Dumplings, To nie powtórzy się, a potem Talking Heads. W strachu czas gryzie ciało, czas uciekać, tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście, w każdym geście drżą ręce, w każdym geście. Yeah.

Coś mi świta w sieci. Czas na przegląd portali internetowych. Zaczynamy od Interii. Politycznie Gruzja jest dla Władimira Putina arcyważna. Kremlowi chodzi o pokazanie na przykładzie, że prozachodnia polityka państwa postsowieckiego poniosła spektakularną porażkę, mówi w wywiadzie dla Interii Krzysztof Strachota. Odbicie z rąk zachodu Gruzji wywołałoby efekt domina na Kaukazie i w całej Azji Centralnej. Rosjanie mają tutaj bardzo dużo do ugrania. Putin grał wysoką stawkę, dodaje kierownik zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej Ośrodka Studiów Wschodnich. No i właśnie o tym kraju, który jest dwa razy większy od Mazowsza. Putin marzy o wyrwaniu go Zachodowi i o tym można tylko na łamach interia.pl przeczytać. Łatwy do odnalezienia tekst, wystarczy zajrzeć na stronę główną, jeżeli są Państwo ciekawi właśnie tej rozmowy, polecamy. Business Insider dziś o gigantycznym wzroście deficytu w budżecie. Minister finansów pokazał liczby. Kancelaria premiera poinformowała, że rząd przyjął projekt noweli budżetu na 2024 rok z maksymalnym poziomem deficytu na poziomie 240 miliardów złotych. Wcześniejsze założenia były dużo bardziej optymistyczne. Andrzej Domański stwierdził, że jest spokojny o reakcję Komisji Europejskiej na nowelę budżetu. Wytłumaczył również, skąd te drastyczne zmiany. Przypominamy, że ten limit deficytu na ten rok został podniesiony z kwoty 184 miliardy na 240 miliardów. Tak gigantycznego wzrostu nie spodziewali się ekonomiści. Według resortu finansów nowelizacja nie wpłynie istotnie na deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, a w ocenie szefa resortu finansów czynniki, które doprowadziły do ubytku po stronie dochodowej, nie powinny powtarzać się w przyszłym roku. O tym dzisiaj na łamach businessinsider.pl można dużo przeczytać, no nie tylko tutaj, ale między innymi ta kwestia została również w tym i na łamach tego portalu poruszona, łącznie z tymi czynnikami, które powodują ten wzrost. Niespodziewana przewaga Donalda Trumpa, o tym z kolei na Onecie. Ta przewaga w bastionie demokratów. Republikanie nie wygrali tutaj od 24 lat. Wybory prezydenckie w USA elektryzują jak nigdy. Na tydzień przed ostatecznym rozstrzygnięciem Donald Trump i Kamala Harris mają niemal identyczne poparcie w sondażach. My oczywiście do tego tematu wracamy i wracać będziemy w popołudniowych, ale też porannych wydaniach. Zapraszamy do Trójki, ale po południu przypominamy cykl Marka Wałkuskiego, korespondenta Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście o wyborach w Stanach Zjednoczonych. To warto oczywiście posłuchać tej perspektywy zza wielkiej wody. Polecamy Państwa uwadze również podcasty.polskieradio.pl. Tutaj te, które już zostały wyemitowane, odcinki cyklu do odsłuchania. 24 minuty po godzinie 4. Przed nami Deep Purple i Smoke on the Water. trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walni mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przekładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Rojek bez końca, coś mi świta w trójce. Za 28 minut godzina piąta, czas na kalendarium. W Paryżu odbył się pogrzeb Fryderyka Chopina w 1849 roku, właśnie 30 października. Całkiem niedawno również w coś mi świta mówiliśmy o tym odkryciu, prawie 200-letni utwór, kompozycja tego kompozytora, tego artysty została odkryta i zaprezentowana. Rok 1888, Amerykanin John Laud opatentował pióro kulkowe, to też informacja z naszego kalendarium, a w 1900 roku otwarto dworzec Gdańsk Główny. W 1904 roku, 30 października, odsłonięto kolumnę Adama Mickiewicza w Lwowie, a w Atenach w 1908 roku na trasę wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. W 1919 roku założono z kolei Aeroklub Polski w Poznaniu, natomiast w 1938 roku miała miejsce słynna akcja radiowa. Stacja CBS wyemitowała słuchowisko Orsona Wellesa Wojna Światów, które wywołało masową panikę wśród mieszkańców New Jersey, będących przekonanymi o rozpoczęciu inwazji Marsjan. Siła radia. W 1951 roku założono Polską Akademię Nauk, a 30 października w 1954 roku utworzono Parki Narodowe Babiogórski, Tatrzański i Pieniński. W 1966 roku zakończył się rejs jachtem Śmiały dookoła Ameryki Południowej, a w 1974 w Kinszasie Muhammad Ali zdobył tytuł mistrza świata wagi ciężkiej w boksie po zwycięstwie nad Georgem Foremanem w pojedynku znanym jako Rumble in the Jungle, czyli dudnienie w dżungli. Tak to można przetłumaczyć. Mamy jeszcze trzy wydarzenia. Rok 1989, premiera filmu 300 mil do nieba w reżyserii Macieja Dejczera miała miejsce, a w 2008 roku Grzegorz Lato został wybrany na prezesa PZPN i jeszcze 2017 rok oddano do użytku linię kolejową Baku, Tbilisi, Kars. To się wydarzyło 30 października. A co w muzyce? Rok 1939, tego dnia urodziła się Grace Slick, czyli wokalistka, autorka tekstów, piosenek i kompozytorka zespołów The Great Society, Jefferson Airplane, Jefferson Starship oraz Hot Tuna. W latach 1964-1990 grała na instrumentach klawiszowych, plecie prostym, a od 1995 roku jest również malarką. No to przy okazji tej wiadomości jeden z tych najbardziej znanych, Somebody to Love, Jefferson Airplane, już teraz. Jefferson Airplane już za nami. Kolejna data to 30 dzień października, rok 1941. Urodził się Attis Williams, czyli wokalista grupy The Temptations. Heard a call. I don't mind weeping if it'll keep you by my side. Cause I wanna keep you any way I can. Williams. Warto też wspomnieć Edwarda Hollanda, czyli jednego ze współzałożycieli wytwórni Motown, które dostarczyło światu, no ta wytwórnia, jeszcze więcej tego rodzaju muzyki. No to teraz kolejne urodziny. Chris Slade, perkusista zespołu AC/DC, przyszedł na świat w 1946 roku, właśnie 30 października. Również warto dodać, że Chris Slade jest muzykiem sesyjnym, współpracującym z innymi zespołami. No to teraz Heard as a Rock, czyli AC/DC za 20 minut, piąta. Get your liquor back. kalendarium muzyczne w Cześć Świta w Trójce trwa, no to jeszcze jedna data. DMC, It's Like That, jeden z tych ważniejszych składów rapowych. 30 dzień października, rok 2002 i smutna wiadomość. Tego dnia odszedł Jam Master Jay, czyli Jason William Mizell, DJ i producent muzyczny, członek hip-hopowej grupy Run DMC, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Coś mi świta. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o muzyczne kalendarium. Teraz Billy Idol, Eyes Without a Face, na krótko przed godziną piątą, za 11 minut piąta właśnie. To deceive, it's easy to deceive. is got no human grace. Your eyes not a fish. Your eyes without a face. Watch the evening news. Be there, bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life, oh life. Do, do, do, life. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life, oh life, oh life. Death Ray, dawno niesłyszana w Trójce, live to już za nami. Jeszcze jedno nagranie, nim godzina piąta pojawi się na zegarze. O piątej serwis Trójki, pierwszy dzisiaj, czyli najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata, to przed nami. Warto zostać z nami, a teraz Sorry Boys i wracam. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę. Wracam i zawracam.